خپل ماشوم زړګی خوشحال ساتم په مینه د آغا په مینه د آغا په درودو یوی دوام د وصلت په تمنا د وصلت په تمنا خپل ماشوم زړګی خوشحال ساتم په مینه د آغا په مینه د آغا په درودو یوی دوام د وصلت په تمنا د وصلت په تمنا په آرام آرام زنګوم زنګو د محبت کې زنګو د محبت کې په آرام آرام زنګوم زنګو د محبت کې زنګو د محبت کې پس ولات سلام نارو باور کوم یو زلدما اور کوم یو زلدما پس ولات سلام نارو باور کوم یو زلدما اور کوم یو زلدما خپل ماشوم زړګی خوشحال ساتم په مینه د آغا په مینه د آغا په درودو یوی دوام د وصلت په تمنا د وصلت په تمنا هر سهار او هر ماښام راته ژړیږې په سلګو سي ژړیږې په سلګو سي هر سهار او هر ماښام راته ژړیږې په سلګو سي ژړیږې په سلګو سي راس غواړي په سلګو کې هغه ګنبدې خضرا هغه ګنبدې خضرا راس غواړي په سلګو کې هغه ګنبدې خضرا هغه ګنبدې خضرا خپل ماشوم زړګی خوشحال ساتم په مینه د آغا په مینه د آغا په درودو یوی دوام د وصلت په تمنا د وصلت په تمنا د پیرام پلم بو سوزی د پتنګ غوندې خالق د پتنګ غوندې خالق د پیرام پلم بو سوزی د پتنګ غوندې خالق د پتنګ غوندې خالق نور صبر واس کی نست زکا شور کوي غوغا زکا شور کوي غوغا نور صبر واس کی نست زکا شور کوي غوغا زکا شور کوي غوغا خپل ماشوم زګي خوشحال ساتم په مینه د آغا په مینه د آغا په درودو یوی دوام د وصلت په تمنا د وصلت په تمنا یا الهی غزلت چې د حبیب په عشق غرق وي د حبیب په عشق غرق وي یا الهی غزلت چې د حبیب په عشق غرق وي د حبیب په عشق غرق وي یو زلمون په دیدان قدر او زید مصطفی درم زید مصطفی یو زلمون په دیدان قدر او زید مصطفی درم زید مصطفی خپل ماشوم زګی خوشحال ساتم په مینه د آغا په مینه د آغا په درودو یوی دوام د وصلت په تمنا د وصلت په تمنا تا تر می وش کی می جرگا د بڑو کو کی مل منس وے بڑو کو کی مل منس وے تر می وش کی می جرگا د بڑو کو کی مل منس وے بڑو کو کی مل منس وے کڑی ہجرا سری گریوان تپا افسوس پجڑا افسوس پجڑا کڑی ہجرا سری گریوان تپا افسوس پجڑا افسوس پجڑا خپل ما شوم زڑ گئی خوشحال ستم پمین دا آغا پمین دا آغا پدرو دو یوی دوا مدا وصلات فتمنا دا وصلات فتمنا دا ارمان بدا مهاجر رحمانی جوان کی پوراسی رحمانی جوان کی پوراسی دا ارمان بدا مهاجر رحمانی جوان کی پوراسی رحمانی جوان کی پوراسی کبی ویسی تور لحاتا انتر راز دا محشر گا انتر راز دا محشر گا کبی ویسی تور لحاتا انتر راز دا محشر گا انتر راز دا محشر گا خپل ما شوم زگی خوشحال ستم پمین دا آغا پمین دا آغا پدرو دو یوی دوا مدا وصلات فتمنا دا وصلات فتمنا خپل ما شوم زگی خوشحال ستم پمین دا آغا پمین دا آغا پدرو دو یوی دوا مدا وصلات فتمنا دا وصلات فتمنا